videl som lásku raz vo sne kráčať lúkou dúhovou. Jej krehký hlas na krídlach niesol tónu pár. Zlatisté slnko si nápel piesne tíško húdlo s ňou. Ja som sa krásou opájal. Šaty ti láska sa mne to utkal z jemných pavučí. Z nesmelých slov, ktoré vždy šepká milencom. Škoda, že márne sa pokúšam ťa zovrieť náručí. Škoda, že láska si len snom. Spring.